zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı. Uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve ''Ben size onun yorumunu haber veririm. Hele beni bir gönderin.'' dedi.